ridder i fängelse, riddare utan slott, riddare på permission som somliga inte fått. God jul och gott nytt år från grinig med en knall. Och blir det inget gott år, är det nytt i alla fall. Jag är en fattig riddare, ja, det kan du lita på. Från Amsterdam till Köpenhamn går riddare gå. Dansar i Leningrad, dansar i Madrid, dansar bort sin själ och sorg, dansar bort sin tid. Hjärtat är en metronom som går på musik. Så dansa, dansa, dansa från New York till Erlingsvik. Själv blir jag hellre sittandes för säkerhets skull. För den som dansar nykter, han dansar omkull. Skämtare på Las Palmas, skämtare i Alger, skämtare i Drammen, han skämtar aldrig mer. Låste alla dörrarna och sjöng en skämtsam blues. Skrattade nästan på sig och tog en överdos. Ingenting att skämta med, det hävdar jag bestämt. Själv tar jag inga doser alls, inte ens på skämt. Älskar i förskingringen i Trondheim eller Wien. Svälj dina bäska droppar, dränk melankolin. När du går ut och cyklar är damen i Prag. Hon älskar dig i nöd och lust, men inte idag. Gå ut på stan och leta, men minns en sak kamrat. Är hon spårlöst borta finns det bra surrogat. Riddare i city, riddare på lut. Riddare, vi ses den dagen resan tar slut. Riddare på förvaring, på häktet eller fri. Riddare, vi ses igen när allt är förbi. Sjung med mig tills vidare, låt oss bilda kör. Jag är en fattig riddare, ja, till dess jag dör. Sjung med mig tills vidare, låt oss bilda kör. Jag är en fattig riddare, ja, till dess jag dör.